राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 जून 2003 को साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात है मारवी को, अगर उसको समझा जाए तो बहुत ही लाभ की बात है, अत्यधिक लाभ की बात है। सब समझ सकते हैं, सब मान सकते हैं, सबकी योग्यता है, सबका अधिकार है, सब स्वीकार कर सकते हैं, करें न करें आपकी मर्जी है। स्वीकार आप करें न करें इसमें तो आपकी स्वतंत्रता, परंतु उसको स्वीकार सब कर सकते हैं, सब मान सकते हैं, सब ठीक समय अच्छे से उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो एक सिद्धांत है, एक जो चीज है उसको मिटाना है और एक पहले से उसको अस्वीकार करना है ही नहीं, तो मिटाने में पहले उसको स्थापन करना फिर मिटाने में बहुत कठिनता होती है। अगर उसको समझा जाए कि है नहीं तो मिटाना बहुत शुभ होता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये गोस्वामी महाराज ने कहा है। रामायण में आया है कि ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम एव केवल मेरा ही अंश है, ये भगवान कहते हैं। अनादिकाल सदा से मेरा ही अंश है। तो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा शुद्ध है, परम शुद्ध है, परम पवित्र है। इस तरह से इस जीव का स्वरूप स्वतः शुद्ध है। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत विशेष बात कही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सात बातें होते हैं। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, छह बातें हुई। तो ईश्वर का अंश है तो कोई ऐसा जीव नहीं जो ईश्वर का अंश न हो, वो स्थावर हो जंगम हो कोई जीव हो, चलने फिरने वाले हो चाहे स्थिर रहने वाले, ये वृक्ष पौधा घास लता ध्रुव आदि भी, तो ईश्वर अंश है और अविनाशी है। अविनाशी होने से ही तो अनेक जन्म पाता है, विनाश हो जाए तब तो काम खत्म हो जाए। अविनाशी इस बात से अनेक जन्म घूमता है, अविनाशी है तो अनेक जन्म लेता है, मुक्ति भी इसकी होती है तो अविनाशी है। और चेतन ज्ञान स्वरूप है ये, और अमल का हाथ इसमें मल नहीं है, स्वतः इसमें मल नहीं है, निर्मल है। और सहज सुख राशि है, स्वाभाविक ये बात है। अब इस बात को अगर स्वीकार कर लें बहुत बड़े भारी लाभ की बात है। अमल आप निर्मल हो जाए, सहज शांति को प्राप्त हो जाए और चेतनता का अनुभव हो जाए, ज्ञान स्वरूप का आपको अनुभव हो जाए, ये बात एकदम सच्ची है। ऐसी ये भगवान के वचन है, भगवान के प्यारे भक्त के वचन है। और संसार में हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुधारी, एक भगवान और एक भगवान के भक्त, ये बिना स्वार्थ दुनिया मात्र का हित करते हैं। सूर्य नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, तो स्वार्थ मिंत सकल जग माही सुपने प्रभु परमात्मा है। परंतु दो ऐसे चले हुए हैं जिनके स्वार्थ है ही नहीं, उनकी वाणी आई तो कम से कम ऐसे हमारे हित करने वाले महान मित्र महान हितेशी उनकी बात को अपने मानना चाहिए ना। और अपने खास हितेशी बात ही हम नहीं मानेंगे तो हमारा भला कैसे होगा। सूर्य नारा मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करे श्री बुद्धि और स्वार्थ निंद सकल जग मांगे, ये दो भिन्न स्वार्थित करने वाले हैं। तो दोनों ये कहते हैं कि आपका स्वरूप शुद्ध है। अब आपने दोष आए हैं आगंतुक है और आपने अगर वो वास्तव में तो मिटेगा नहीं, फिर तो आगंतुक आए हुए हैं पीछे से मेरे में सो माया बस भयो गुसाई, वो माया बस में हो गया था नहीं, तो माया के बसी होने से इसमें यही आया है। तो माया के मैं और मोर तोड़ते ही माया, मैं और मेरा तोड़ते रहे ये माया है, मैं मेरे की जेवड़ी गड़बंदी और संसार, तो मैं मेरा ये जीव ने किया है, इस वक्त ये हुआ नहीं है, ये जीव का बनाया हुआ है। तो मैं मेरा न मान करके हम पहले से शुद्ध है, मैं मेरे माना हुआ है, तो माना हुआ हम नहीं माने को मिट जाएगा। मूल में बात यह है कि सबके सब जीव शुद्ध है, निर्मल है, पाप रहित है, अविनाशी है, चेतन है, सहज आनंद स्वरूप है। इस बात को आप स्वीकार करें, इतनी आप कृपा कर लें कि इसको मान लेना है ऐसी बात, तो इसका फिर अनुभव हो जाएगा। अभी अनुभव नहीं होता है, संदेह नहीं है ना। तो आप स्वीकार कर लो क्या पाप लगे बताओ, आप स्वीकार कर लो कि हम शुद्ध हैं, ऐसे स्वीकार कर लो मूल में शुद्ध है ही, तो मूल को ही तो पकड़ना है। खास चीज मूल में परमात्मा है, परमात्मा का ये अंश है, तो हम बिल्कुल शुद्ध है इसको स्वीकार करो। आप मान लो तो क्या हर्ज होता है, बड़ा भारी लाभ होगा। तो ये स्वीकार है कि नहीं आपको? क्या कहते हैं स्वीकार कर लिया तो हमेशा ज्ञान रह सकता है क्या? कहते हैं कि स्वीकार करने के बाद ये ज्ञान क्या हमेशा टिका रहेगा क्या? बिल्कुल, फिर स्वीकार नहीं करो तो यह बात है, स्वीकार न करो तो यही बात है। बात तो यही है सच्ची, स्वीकार करो तो भी सच्ची है और स्वीकार कोई भी नहीं करे तो भी सच्ची है। बात तो सच्ची है, भगवान का कहना है, संत का कहना है, स्वीकार करो तो सच्ची, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल स्वीकार नहीं करो, एक भी स्वीकार नहीं करे तो बात तो यही सच्ची है, फिर स्वीकार क्यों नहीं करो? आप स्वीकार न करने से क्या ईश्वरेंस नहीं रहेगा? ये क्या अविनाशी नहीं रहेगा? क्या चेतन नहीं रहेगा? क्या निर्मल नहीं रहेगा? क्या आनंद स्वरूप नहीं रहेगा? हो नहीं सकता है। कई भी मन मुनि क्या मतलब है? मुनि तपस्वी मोहन नगर तपस्या आदि करते हुए देखो रामायण में आया है, ये बात आपने छेड़ भी सोच कहता हूँ आप, ये अच्छी नहीं है, आपने पूछ लो तो कह दूंगा। जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस खा गए और खा गए हड्डियों का ढेर लगा दिया, और जो भगवान का सेवक है करो सदा चिन्ह के रखवाली जिम वाले राख है मातारी पलक बिलोचन गोलक जैसे, भगवान के भक्तों को भगवान रक्षे हैं जैसे पल का रक्षा करे मृत्यु की जैसे, और करो सदा तिन्हे रखवारी, तो तो तुम तुम्हारे सेवक ये चीज अलग है, सूर्य नर्मुनि अलग है। अब बोलो अलग है कि नहीं? एक उसका जो एक है अलग अलग। अब सुपर प्रमाण दे दी, ये पंचायत मत करो अभी, कौन क्या है क्या नहीं है। अपने तो ये विचार करना है कि तो सबका स्वरूप शुद्ध है एकदम, तो आपका वादा सबका कसाई से कसाई है, हत्या से हत्यारा से हत्यारा है, उसका भी स्वरूप शुद्ध है नहीं है? शुद्ध है ना? तो कसाई का भी स्वरूप शुद्ध है तो आपका शुद्ध है, बताओ। इतना तो आप हम लोग स्वीकार ही नहीं करते, भी सब पापियों में मैं नामी पापी हूँ। कसाई की बात जाने दो, आप दूसरी बात मत बड़ा अंदाता, कृपा करो मैं क्यों जिसकी बात मानो। अब तो श्री मुनि की छेड़ दी, कसाई की बात छेड़ दी, ये प्रसंग नहीं है। प्रसंग जो आप शुद्ध हो ये प्रसंग है, कसाई का प्रसंग नहीं है, मुनि का प्रसंग नहीं है। ये फालतू बात करते हो आप, आपको सुनना नहीं आता, इतने वर्ष हो गए अभी तो आपको सुनना नहीं आया। जो बात कहें उस पर चलो, दूसरी बात कहें कहना पकड़ो नहीं करें, क्यों समय बर्बाद करो आपका मेरा दुनिया का, बर्बाद मत करो। मूल हम शुद्ध है इस बात पर शंका करो, जितनी हो उतनी करो। सुर मुनि का ही मुनि पकड़ लिया, अब कभी कसाई हो गया, कसाई शुद्ध है वो स्वीकार करे। अब क्या मतलब स्वीकार करे न करे, आपको क्या मतलब है? अब आज कौन कसाई, आप कसाई हो जो आपको स्वीकार करने वाला लगे। थोड़ा सा सुनना तो सीख लो। प्रसंग चलता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाश और चेतन अमल सहज सुख राशि, ये स्वतः शुद्ध है। सो माया बस भयु, ये माया बस हुआ है नहीं। सो माया बस भयु गुसाई, बंधो कीर मरकट की नहीं। तो कीर मरकट में उदाहरण दिया है, कई बार बताइए बात, इसलिए याद होगा आपको, बताइए है ना। तो वो माया बस हुआ जो खुद बंधा है, खाने में पीने में, खाने में तो बंद हो गए, पीने में सुबह बंधा। तो लौकिक चीजों खाने पीने में फंसे हुए हो तो आप शुद्ध वैसे निर्बंध बंद सही हो गए। तो माया बस भयो, आप मेरी बात ध्यान देंगे सुने, अभी नहीं पीछे पूछे, अभी नहीं पूछे और पीछे दूसरे सत्संग हो उसमें पूछो। तो भयो का अर्थ क्या है? भयो का अर्थ दो होता है, एक भयो का अर्थ होता आदि, पीछे हुआ में आदि हुआ, तो अनादि कहता है शास्त्र, तो खटे अनादि क्या मैं ब्रह्मानंद मानिए अनादि कहा है। अरे भयो कैसे कहा गोस्वामी जी ने, ये शंका होती है। तो भयो का अर्थ शादी करना नहीं है, शादी करना नहीं है, ये आगंतुक है, ये कहने का तात्पर्य है। भयो का अर्थ है आगंतुक है, आपका स्वरूप नहीं है, माया बस होना आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वभाव भी नहीं है और स्वतः नहीं है, भयो है। भयो कहने का मतलब आगंतुक, अनादि निषेध करने का नहीं है, भयो का अर्थ ये है। तो माया बस भयो तो हुआ है, ये आगंतुक दोष है, सदा दोष हो रही है। आप शरीर के साबुन लगाओ तो साबुन आगंतुक दोष है, आपका फफोला सब उबल गया है, वैसा पानी उबल जाएगा। ऐसे ये माया बस है, ये मिट जाएगा क्योंकि ये पीछे हुआ है, ये पैदा हुआ हुआ है ये, और इस अंश जीव अविनाशी अनादि है, अविनाशी है ये दोष सदा स्थान पर नहीं है। आप जिसमें बैठे हो उनसे मैं पूछता हूँ कि काम है, क्रोध है, लोभ है, ये जो दोष है, देश आते हैं जाते हैं, ये अनुभव है कि नहीं? किसका अनुभव है कि ये हरदम रहते हैं? आप में हो तो आप रहते हैं, ये नहीं रहते तो आपके साथ कहाँ है? कोई बोलो आपके साथ रहते हो, बताओ आठ पहर भी काम रहता होगा, क्रोध रहता होगा, लोभ रहता होगा, कोई भी दोष आपके साथ हरदम रहता है क्या? कोई बोलो इसमें। अगर आप हरदम रहते हो तो आप में होता तो आप रहते तो रहता ही। ये कपड़ा मंगवाए तो मंगा ही जाएगा, सफेद सफेद रहेगा, वो रहेगा तो अग्नि गर्मी रहेगी, सूर्य भी गर्म और प्रकाश रहेगा, तो स्वाभाविक नहीं है ये आप में। ये सबका अनुभव है ना, इसमें बोल दो नहीं बोल दो भी हमारे हरदम रहते हैं, क्योंकि हरदम रहते हैं तो नहीं तो आवे कहां से? हमारे भीतर संस्कारों में है। ये आपने माना है कि ऐसा दिखता है आपको, हरदम पर दिखते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी भीतर में रहते हैं, आप में नहीं रहते हैं। ये आते हैं तो मन बुद्धि में आते हैं, स्वरूप नहीं आते हैं। क्या काम स्वरूप में आता है? क्या क्रोध स्वरूप में आता है? क्या लोभ स्वरूप में है? तो ये आगंतुक है, आप में नहीं है। अब कृपा करके इसको मान लो तो मेरे पर बहुत कृपा मानूंगा मैं, बड़ी अनुग्रह आपका होगा, आप मायत्वपूर्ण मानूंगा, आपने मायत्वपूर्ण किया मेरे पर, स्वीकार करो कि वास्तव में अपने में ये दोष नहीं है। आप मान ले कि हमारे में दोष है, इस वास्ते आते हैं, हमारे संस्कारों में दोष है, तो संस्कार पैदा हुआ है कि नित्य है? संस्कार मान लो तो संस्कार नित्य है कि अनित्य है? बताओ, अनित्य तो नित्य हुई हुई नहीं, अपने में वही नहीं है। आप में नहीं है, मन बुद्धि में आते हैं, स्वभाव में आते हैं, शरीर में आते हैं, कह दो तो आप में ये दोष नहीं है। इस बात को स्वीकार करो, कृपा करो, आपकी कृपा मानूंगा, मायत्वपूर्ण मानूंगा, आपने बड़े मायत्वपूर्ण किए मेरे पर, तो मान लिया। और लाभ है आपके मेरे दुनिया माते के लाभ है, तो ये आगंतुक है, इतनी बात मान लो। अभी अनुभव नहीं हो तो मैं सही, अक्षर सीखता है आदमी तो क ख सीखता है बच्चा तो सीखता ही पूरा कर देता है क्या? क्या पढ़ लेता है कागज? ये वर्णमाला पढ़ लिया, उसे द्वादश अक्षरी बार खड़ी पढ़ ली, इतना पढ़ लेने पर पुस्तक पढ़ लेगा? तो पुस्तक पढ़ते ही नहीं तो वो पढ़ लेगा। पहले मानना भी पड़ता है, ये क है, ये ख है, ये ग, ये तो मानना पड़ता है ना। ऐसे कृपा सिंधु आप इसको मान लो कि वास्तव में दोष आगंतुक है, आपके स्वरूप में नहीं है, तो हमारे स्वरूप में दोष नहीं है, ये पहले मान लो तो ये दूर होना शुरू हो जाएगा, और अपने में मान लो तो दूर करना कठिन हो जाएगा। ये सब में आफत आ रही है, ध्यान देकर सुने इस बात को, चुप होकर सब में ये आफत आ रही है कि बार बार दोष आते रहे, हमारे सताते हैं, तंग करते हैं, हम दुख भोगते हैं और बार बार आते हैं, आते हैं तो मालिक हमारे में है, तो सबकी शिकायत है कि हम दुख पाते हैं दोषों से, तो वो दोष आप में नहीं है, ये कहने में आपको स्वीकार करने में भार पड़ता है, बोझ लगता है, हम नहीं कैसे जाने हमारे तो आते हैं, और फिर हम आते हैं तो मैं कहता हूँ आते जाते हैं, आप में नहीं है, मैं भी तो कहता हूँ आते हैं, आगंतुक है, आप में नहीं है, तो इसको स्वीकार कर लो। तो स्वीकार करने पर निर्दोष तो आपको जल्दी सिद्ध हो जाएगी, और दोष को मानकर हटाओ तो कितने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, अभी तो हटेंगे कैसे? हटेंगे क्योंकि आपने अपने में मान लिया, हटाने वाले क्या करेगा? ब्रह्मा जी भी यहाँ पर क्या करेगा? आपको हमारे में है, अब कौन हटावे? तो मान लेने पर हटना बड़ा मुश्किल है, मान करके दोषों को हटाते हैं। आप ध्यान देकर सुने, मैंने कई बार बात कही है, फिर कहता हूँ आप ध्यान दे, ध्यान दे। हटाते हैं तो दृढ़ करते हैं उसको, क्योंकि दृढ़ मान रहे हैं तभी हटाते हैं, ध्यान दिए मेरी बात को, अपने में दोष है तभी तो हटाते हैं, जो हटाते हैं क्यों वो दृढ़ होता है, आप समझो हम हटाए हटता है, कहाँ हटाए, कबर नहीं हटाए, क्यों हटाते हैं जो दृढ़ मानते हो, है, बड़ा मजबूत है, नहीं निकलता नहीं, काम क्रोध मिटता नहीं, बड़ा मजबूत है, बड़ा निकलता नहीं है। तो हटाने में तो दृढ़ होता है बाबा, इस वास्ते हटा नहीं है ही नहीं तो क्या दृढ़ होगा, जड़ कट गई सी है ही नहीं। तो आप में दोष नहीं है, आप परमात्मा के साक्षात अंश हैं, कृपा करके इसे स्वीकार कर लो। अब ये बात रही कि आते हैं भगत पर, अब क्या करें, तो सबसे पहली बात ये मानो कि आगंतुक है, घर का मालिक होता है वो तो बैठा है, कुत्ता आ जाए तो कुत्ता मालिक है क्या घर का, निकलो बात, अभी घर का मालिक है ही नहीं, तो घर के दोष है नहीं कि कुत्ता आ जाए घर में जू है, आपको कुत्ता तो घर में आ गया सर, अरे कुत्ता आ गया मिला दो। एक बालक बोला माँ से कि माँ मक्खी है उड़ा भी बेचा ए दू है, दू कहां से बेचा, मक्खी बैठी माँ के उड़ा दे बेटा ए दू है, तो अब बड़ी मुश्किल होगी जो आप करते हो मेरे मुझे है, अरे भाई उड़ा दे दू है दू नहीं उड़ेगी, हजारों से उड़ जाए। तो ये आप में आगंतुक है, आते जाते रहते हैं। आगमा पाए नो अनित्या, गीता कहती आगमा पाए न अनित्या, हमें बताने वाले अनित्य हैं, जिस बात को मानने जाने वाले हैं। अब कैसे हटे, भाई हटे, अरे हटे क्या आप है ही नहीं, फिर कैसे हटे, फिर वही बात कैसे हटे। तो आप मूल में मानते हो तो अभी प्रश्न उठा कैसे हटे, कैसे हटे मत करो कि निर्दोष का अनुभव कैसे हो, ये प्रश्न होना चाहिए। ये हटे कैसे, ये प्रश्न बिल्कुल गलत है, हटे कैसे हुआ तो मान्यता है होती है, अब हटे कैसे, हम कहते हैं कि आपकी निर्दोषता का आपको अनुभव हो, ये प्रश्न कर सकते हैं कि निर्दोषता का अनुभव कैसे हो, ये प्रश्न सही है, हटे कैसे ये ठीक नहीं है प्रश्न। अच्छा निर्दोषता का अनुभव कैसे हो, तो क्या हरदम आप में दोष रहते हैं, तो अनुभव ये प्रत्यक्ष रहना हमारे हरदम नहीं रहते, ये अनुभव है ना आपको, कहते आगंतुक आ जाते हैं हमारे को तो विकल कर लेते हैं, जड़े कोई बिल्ली कबूतर को पकड़े जो हमारे काम और क्रोध आते हैं तो हमारे को फपेड़ भी रहे, ये हमारा तो अनुभव है, आए हुए फपेड़ते हैं ना, हरदम नहीं है, तो ये हमारे में नहीं है, ये अनुभव कैसे हो। तो सबसे पहले आपका स्वरूप शुद्ध है और ये दोष आप में नहीं है, इसको आप स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकार करने से मिल जाएगा, अरे भाई सच्ची बात स्वीकार करने से तो सिद्ध होगी ही, नई बात स्वीकार करे तो कठिनता होती है, परंतु है जैसा स्वीकार करने में तो सिद्ध हो ही जाएगी, क्यों है ही ऐसा ही, नित्य शुद्ध उद्धव मुक्ता कंठ कर ले रहे हो, मिल रहे हो, बढ़ ले रहे हो, विचार करते ही नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहते हैं, नहीं शंकराचार्य कहते हैं, संत कहते हैं, फिर दंत माता है, तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। अब ये बात की हमारे शुद्ध जी का अनुभव कैसे हो, तो अवार आप बैठे हो क्या काम को लोग है, तो निर्दोषता का अनुभव तो हरदम होता है, सदोषता का अनुभव तो कभी कभी होता है, जब काम करो लोग आ जाते हैं तब सदोषता का अनुभव होता है, निर्दोषता का अनुभव तो स्वतः है, इस बार का अनुभव है महाराज, स्वतः रहता नहीं आती है, जब हमारे तो तंग कर लेते हैं क्या करें, ये तो मिटता ही नहीं, अरे फिर भी मिटता ही नहीं, मिटता ही नहीं अर्थ है, मिटता नहीं शब्द मिटता मत मानो, कि निर्दोषता का अनुभव तो होता ही नहीं, तो अभी हो रहा है कि अभी तो हो रहा है, निरंतर तो नहीं होता, ये प्रश्न ठीक है, निरंतर निर्दोषता का अनुभव नहीं होता, तो इनसे रहित स्वरूप का अनुभव तो अभी हो रहा है कि कोई सही दोष नहीं है, तो कि आगंतुक कैसे मिटे, आप पहले ये मान लो हमारे में नहीं है, मैं आते हैं तो आने जाने वाले हैं उनको अपने में नहीं आना चाहिए, तो आने को मिटा दो, आवे नहीं, आना बंद करो, कि आना बंद हमारे से होता नहीं, आप ध्यान रखो कि क्रोध नहीं करना है, कामना नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, क्योंकि हमारे किए हुए बातें हम अभी थोड़ी देर नहीं आएंगे। कहते हमने कई बार किया, मिटते नहीं। अगर आपसे नहीं जाते, आते हुए बंद नहीं होते, तो आपकी परवशता का अनुभव होना चाहिए, प्रतंत्रता का अनुभव होना चाहिए। इन दोषों से हम तो तंग आ गए और मिटते हैं, लोग क्या करें। तो खूब प्रयत्न करो, आगे ही नहीं आ जाए, और अपने से मिटाने की चेष्टा करने पर भी जाते ही नहीं, तो हे नाथ पुकारो, अर्थ होकर मिट जाएंगे। दुखी होकर के, रो करके हो, हूँ हारियो वो बिन जतन करी अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास। बस हो भाई, जब प्रेरक प्रबल दे तो प्रभु को, हे नाथ मैं तो हार गया, मैं तो इन दोस्तों से बच नहीं सकता, आप कृपा करो। असली भीतर से रो कर करोगे, बच मिट जाएंगे। नहीं मिल के प्रार्थना करते ही रहो, करते करते कभी न कभी ठीक हो जाएगी, पच मिट जाएगा। मोटर स्टार्ट करते हैं, मोटर को चलाते हैं, तो सामने चाबी होती है ना, उसको यूं घुमाते हैं। अब घुमाते एक दिया खट पंखा चल पड़े, और 20 दिया नहीं चल, 21 में चल पड़ा, तो आटे लगाते जाना से चलेगी, अब चलेगी है ही। तो बार बार भगवान से कहते रहो, कहते कहते फट हो जाएगा, करुण दीन दयालु कोई बनक पड़ेगी, कान ठीक हो जाएगा। तो ये बात है, अपने समझ इसको स्वीकार कर लो और मिट जाएगी, अपने मिटाओ मिट जाएगी, नहीं तो भगवान से वो मिट जाएगी। बार बार पूछो, सत्संग करो, सत्संग में पूछो, पुष्टों को देखो, मिट जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो हमारी बात ठीक है कि नहीं? वो ठीक है तो फिर लो काम में लो, कोई ठीक करने से क्या होगा, आप राजी होगे, हम राजी होगे, तो फिर कब लोगे? बूढ़े होने लगे, एक बार होने, कब लोगे? वो किस दिन के लिए छोड़ा है इसको? ये उद्धार क्यों छोड़ा है? वो उद्धार उद्धार नहीं है, न कर जाए उद्धार उधार नहीं है, ये तो नगर है। अब आते क्यों है? इसका अर्थ हुआ कि शरीर को मैं और मेरा मानते यूं है, जो शरीर आपका नहीं है, आप शरीर नहीं हो और आपका शरीर नहीं है, आप शरीर को मेरा है और मैं शरीर हूं, ये मानते इस बात आते हैं, मूल दोष ये है। तब बोलो नारायण नारायण नारायण सरोवर।